this lonely. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Błażej Kmieciak, przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Prokuratura wysłała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Z funkcji wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odwołana została posłanka Joanna Lichocka. Błażej Kmieciak, prawnik, socjolog i specjalista w zakresie prawa medycznego oraz bioetyki, został wybrany przez Sejm na przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Przewodniczący zapowiedział, że komisja jako nowy urząd będzie się systemowo zajmowała wsparciem osób, które doświadczyły cierpienia, bólu i poniżenia godności. Ale jednocześnie będziemy w sposób jednoznaczny walczyć o to, żeby osoby, które dokonały tej zbrodni, jaką jest czyn pedofilski, poniosły odpowiedzialność karną, na którą zasługują. Wyborowi Błażeja Kmieciaka na funkcję przewodniczącego sprzeciwiały się posłanki opozycji. Zdaniem Joanny Scheuring-Wielgus z Lewicy nie będzie on obiektywny. Pan, który ma zostać przewodniczącym tej komisji, jest również osobą, która współpracuje z ideologiczną i fundamentalistyczną organizacją Ordo Iuris. Komisja ma m.in. decydować o wpisywaniu do rejestru przestępców seksualnych, zawiadamiać policję i prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Białostocka prokuratura chce postawić zarzuty Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Do Parlamentu Europejskiego wysłała wniosek o uchylenie mu immunitetu. Sprawa ma związek z wypadkiem drogowym, do którego doszło w maju ubiegłego roku w Hajnówce. Europoseł potrącił na przejściu dla pieszych kobietę. Zdaniem prokuratury kierujący samochodem europoseł, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił kobietę znajdującą się na pasach, mówi prokurator Adam Białas. Opinia biegłych z Instytutu Profesora Doktora Zena w Krakowie. Z opinii tej wynika, że gdyby kierujący niezwłocznie zareagował i podjął gwałtowne hamowanie, miałby możliwość uniknięcia wypadku. Istotne było również zachowanie Włodzimierza Cimoszewicza po wypadku. Nie powiadomił policji ani pogotowia ratunkowego, natomiast odwiózł pokrzywdzoną do domu. Stamtąd pokrzywdzona trafiła do szpitala i już lekarz polecił powiadomienie policji. Prokurator Adam Białas poinformował też o innych ustaleniach śledczych. Kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast te badania były wykonane po pewnym czasie od tego zdarzenia. Samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Za przestępstwo, którego dotyczy śledztwo, grozi kara do 3 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Z funkcji wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu została odwołana posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Powodem był gest posłanki 14 lutego, gdy Sejm decydował o rekompensacie dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Jarosław Rzepa z klubu PSL Kukiz 15, odczytał uzasadnienie. Posłanka Joanna Lichocka, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków, wykonała skandaliczny, obraźliwy gest, który zasługuje na szczególne potępienie. Nie takich standardów oczekują Polacy. Takie zachowanie w debacie publicznej nie mogą mieć miejsca. Joanna Lichocka tłumaczyła, że potarła palcem oko i nie miała złych intencji. Później przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Na posiedzeniu komisji była nieobecna. Poseł PiS Jacek Świat powiedział, że czeka na wyjaśnienia posłanki przed Komisją Etyki Poselskiej. Chciałbym się przekonać, na ile był to gest, a na ile rzeczywiście przypadkowe zdjęcie, no bo w istocie takie zdjęcia są i pana Trzaskowskiego, który pokazuje palec, i pana Budki, który na przykład robi faszystowski gest Heil, ale oczywiście wszyscy mamy świadomość, że to jest czysty przypadek, że nie była to intencja, więc chciałbym takie wyjaśnienia uzyskać. Za odwołaniem Joanny Lichockiej było 14 członków komisji, 13 było przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 300 górników z kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zostanie zbadanych na obecność koronawirusa. Badania zostaną przeprowadzone we wtorek. Na 302 przebadane w przedsiębiorstwie próbki 72 okazały się dodatnie. 66 zakażonych to mieszkańcy województwa śląskiego, dlatego też wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował o przebadaniu kolejnej grupy 300 osób z tego zakładu. Badania te zostaną przeprowadzone we wtorek także przez Wojsko Polskie. Inni zakażeni to górnicy z kopalni Chwałowice i Bielszowice, którzy jeszcze przed badaniem przesiewowym zgłosili się do lekarza z powodu wystąpienia objawów koronawirusa. Do piątku w Bielszowicach potwierdzono 104 zakażenia, a w Chwałowicach 48. Mówiła Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Krakowi po raz pierwszy w ponad stuletniej historii klubu cieszą się ze zdobycia Pucharu Polski. W finałowym, dramatycznym i naprawdę bardzo ciekawym spotkaniu w Lublinie pasy 3-2 po dogrywce pokonały broniącą tytułu Lechię Gdańsk. Było wszystko. Gole, emocje, poprzeczki, czerwone kartki. Ostatecznie pasy wygrały 3-2, a tego zwycięskiego gola na 2 minuty przed końcem dogrywki strzelił Mateusz Wdowiak. Wychowanek klubu przez większość sezonu musiał się bić o podstawowy skład. Był to dla niego bardzo trudny okres, bo nie pojechał z nami do Pogoni, nie pojechał z nami do Gdańska, ale ja mu powiedziałem, że nikt się na niego nie obrazi, że nie ma takiej sytuacji. Mateusz sam zrobił największy postęp. Mówił szkoleniowiec Krakowi Michał Probierz, a tak spotkanie skomentował trener Lechii Gdańsk Piotr Stokowiec. Szkoda, że nie ma dwóch pucharów, bo myślę, że obie drużyny zasłużyły dzisiaj na ten puchar i stworzyły fantastyczne widowisko i myślę, że godnie oddaliśmy ten puchar. Puchar pojechał do Krakowa. Z Lublina Jan Kałucki. I Krakowia i Lechia. Rozgrywki w PKO Ekstraklasie wznowią w przedostatni weekend sierpnia. Sporo nowości w nadchodzącym sezonie. Nie będzie podziału na grupę mistrzowską i spadkową. Rozegranych zostanie 30 kolejek. Z ligi spadnie tylko jeden zespół. Awansują 3, a rozgrywki ze względu na planowane na przyszły rok Mistrzostwa Europy zakończą się 16 maja. I jeszcze jedno, PZPN wyraził w końcu zgodę na 5 zmian podczas meczów. Pamiętamy, jak Zbigniew Boniek wyśmiewał ten pomysł. Dobrze, że zmienił zdanie. W Niemczech cieszą się kibice Formuły 1. Grand Prix tego kraju znalazło się jednak w kalendarzu tegorocznych Mistrzostw Świata. Zawody na Nürburgringu odbędą się w dniach 9-11 października, mówi szef wyścigu Mirko Markfort. Na tę chwilę nie zapadły ostateczne decyzje. Na razie planujemy, że zawody odbędą się bez publiczności, ale naszym celem jest, żeby kibice pojawili się na wyścigu. Pracujemy nad tym i niedługo przedstawimy koncepcję, jak do tego doprowadzić. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby kibice bezpiecznie wracali na sportowe areny, w nadrenni także. Ten land zamieniamy na Saksonię. Tu w Klingenthal na początku października miały się odbyć finałowe zawody letniego Grand Prix w skokach, ale organizatorzy dmuchają na zimne, boją się wirusa i zawodów nie będzie. Robi się kadłubkowo. Cykl ma się odbyć ledwie w 3 lokalizacjach. Na początek w Wiśle w ten sam weekend, gdy startuje piłkarska ekstraklasa, a skoki latem to jak piłka na śniegu. Sensu doszukać się tu trudno. I jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. W PGE Ekstralidze Sparta we Wrocławiu przejechała się po Beniaminku z Rybnika. Wygrała 63-27, a Falubas w Zielonej Górze pokonał Motor Lublin 52-38. I to tyle w tym serwisie. Na sportowo słyszymy się znów po 8. Sobota umiarkowanie pochmurna, więcej chmur na południu, wschodzie i nad morzem i tam może przelotnie padać. Na południu też zagrzmi. Na termometrach 22 stopnie na Podhalu, około 25 w centrum, 29 na południu. Chłodniej na wybrzeżu, w rejonie Zalewu Wiślanego i na terenach podgórskich. Od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen! Marian! Proszę państwa, Marian, chodź szybko, wielki wyprzedaż w Media Expert mówią! Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach! Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut. Mamy po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Zofia Kruszewska, Sylwia Hiej i Agnieszka Furtak-Bilnik. To jest druga godzina naszego spotkania. Jesteśmy z Państwem do godziny 9. Już za kilka minut połączymy się z Janem Pachlowskim prosto z Florydy, który opowie nam o tym, jak w dobie pandemii odbywają się koncerty jazzowo-bluesowe. Potem jeszcze będziemy mówić o zdrowiu w tej godzinie, a mianowicie o tym, co zrobić, jak sobie poradzić z taką chęcią, którą pewnie wszyscy mamy raz na jakiś czas, a mianowicie, że chcemy zjeść coś słodkiego. Czy z tym walczyć, czy nie? Jeżeli nie walczyć, to w jaki sposób sprawić, żeby te przekąski były faktycznie zdrowe? To między innymi oczywiście dziś w audycji, jeszcze potem po godzinie 8 więcej na temat filmu, ale to wszystko zdradzę Państwu w swoim czasie. Proszę zostać z nami. And I think you said you'll never get anything. Metronomy i The Look. A my, proszę Państwa, za wielką wodę robimy hop i łączymy się z Janem Pachlowskim. W USA niestety zaostrza się pandemia. Jak w tym trudnym czasie radzi sobie środowisko muzyczne? Bo wiem, że w Wielkiej Brytanii jest wiele protestów z tym właśnie związanych, że nie da się tak funkcjonować, kiedy to nie odbywają się letnie koncerty. Jak to jest z Ameryką? Jak z koncertami? Czy w ogóle podczas tegorocznego lata możliwe jest plenerowe koncertowanie? O tym Jan Pachlowski. Dzień dobry, a wręcz właściwie dobry wieczór, Janku. To zależy, z której strony popatrzymy. Czy ze strony tutaj Oceanu Atlantyckiego, od tej zachodniej, czy od tej wschodniej? To ja powiem tak. Dobry wieczór o polskim poranku. Może tak. Chciałbym zacząć od serii takich koncertów, które w USA biją rekordy popularności, i to pokazuje, jak można koncertować nawet w tak trudnych czasach, w dobie pandemii, która niestety w Stanach Zjednoczonych jest tutaj bardzo, ale to bardzo dająca się we znaki. I tutaj mówimy o koncertach, które dotyczą muzyki country, i te wszystkie najważniejsze muzyczne festiwale w Stanach Zjednoczonych, znane na cały świat, jak Lollapalooza, Chicago, Coachella czy Riot Fest, w tym roku z wiadomych względów zostały odwołane i w miejsca tych imprez pojawiły się, uwaga, kina samochodowe, ale nie jeżeli chodzi o wyświetlanie filmów, aczkolwiek to też jest bardzo popularne, ale tutaj chodzi właśnie o koncerty country i taki występ samego Garta Brooksa, legendy tutaj muzyki country, przyciągnął dziesiątki tysięcy osób do tych właśnie kin samochodowych. Jak to wyglądało? To była taka projekcja, która równocześnie odbywała się w 300 miejscach w całych Stanach Zjednoczonych i to był tak zwany live stream, czyli oczywiście transmisja wirtualna. Wszyscy przyjeżdżali samochodami, jedni zwykłymi osobowymi, inni takimi wielkimi kamperami, i płaciło się od miejsca parkingowego. Ono kosztowało $100 i przysłowiowe te wejściówki sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Przed nami także kolejne koncerty tego typu, i to nie tylko w USA, bo ten pomysł podchwycono w Kanadzie. Co ciekawe, w Kanadzie miejsce parkingowe kosztuje, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, $115, czyli jest o $15 droższe. A nie tak dawno, bo tak naprawdę kilka godzin temu, zakończył się piątkowy koncert innej gwiazdy muzyki, gwiazd powinienem powiedzieć, Glenn Stefani i Blacka Sheltona. To taki wyjątkowy duet, również były kiny samochodowe, 300 miejsc, symultaniczna transmisja i słuchaliśmy takiej mieszanki rocka, popu i country. I podkreślamy, że to jest taki koncert symultaniczne i widzowie oglądają, słuchają, są w kinach samochodowych, mają ze sobą grilla. Jest to wyjątkowe. To w Stanach Zjednoczonych jest świętowanie i szczególnie wyjątkowe, bo w tych kinach samochodowych można zachować społeczny dystans i nieźle się bawić. Ale co? Naprawdę? Powiedz, mają grilla ze sobą? Tak, mają grilla, jak wyciągają grilla. Jak miałam przed oczami obraz tych koncertów, to tam grilla nie było. Wiesz co, bardzo często dużo wcześniej się przyjeżdża na te koncerty właśnie, żeby, wiadomo, że teraz jest to troszeczkę inaczej, ale są grille, są takie specjalne gry, gdzie się worki rzuca do takich specjalnych dziur. Po prostu spędza się czas i koncert jest takim uwieńczeniem. Nie wolno wychodzić z tych samochodów, że to jednak... Nie, z tych samochodów można wychodzić, ale musi być zachowany dystans pomiędzy drugim samochodem, czyli jak... I drugim grillem. Tak. Czy jak ja sobie przyjeżdżam na przykład z tobą samochodem, to my możemy wspólnie sobie grillować, bawić się, ale już samochód, który jest obok nas, musi zachować ten społeczny dystans i ludzie nie powinni się stykać. Czy w rzeczywistości się to udaje? Nie jestem w państwu na to pytanie w stanie odpowiedzieć, bo musiałbym przeżyć te 300 miejsc, gdzie są te transmisje. Wydaje mi się, że nie do końca, ale ten temat zostawmy, bo teraz chciałbym państwu powiedzieć, jak w Stanach Zjednoczonych funkcjonują bardzo znane też przecież na całym świecie kluby jazzowo-bluesowe, to a propos tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, bo w niektórych metropoliach Stanów Zjednoczonych kluby jazzowe są otwarte. I tak jest na przykład w Chicago. To jest taki słynny chicagowski klub znany na cały świat, Jazz Showcase. I on od lipca, od początku dokładnie tego miesiąca, organizuje koncerty. I tu trzeba jednak sobie szczerze powiedzieć, że są to koncerty, które nie są łatwe do realizacji. stacji. Zwykle zapraszane jest tylko trio czy kwartet, nie może być więcej osób na scenie i tutaj znowu wracamy do tego społecznego dystansu, a muzycy nie mają ze sobą instrumentów dętych. To jest też bardzo ważna i zresztą ciekawa informacja w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o publiczność, to oczywiście trudno na takie występy dostać bilety, bo ilość miejsc jest ograniczona, a Chicagowianie są stęsknieni takich koncertów jazzowo-bluesowych. Na taki występ trzeba oczywiście zabrać maseczkę. Przed wejściem na salę koncertową mierzona jest temperatura i oczywiście atmosfera też nie jest taka jak przedtem. Tutaj oceniając te koncerty, osoby, które były na nich i tak można przeczytać dużo relacji w mediach społecznościowych, to szybko ta atmosfera nie wróci, którą pamiętamy sprzed pandemii. Jeżeli chodzi o muzyków na przykład jazzowych, to oni przede wszystkim przenieśli się do studiów nagraniowych. A krytyka muzycznego z Chicago, a zarazem dziennikarza z wiecznej metropolii Tadeusza Schmeltera, zapytaliśmy, jaka jego zdaniem w czasie pandemii powstała najlepsza płyta jazzowa. Posłuchajmy. Dla mnie rewelacją, jeśli chodzi o rynek ten muzyczny, mówię oczywiście o rynku wydawniczym, to jest płyta Matta Ullery. Ta płyta nosi tytuł Pollinator. Matt Ullery to chicagowski basista i tu uwaga, tym razem on usiadł najpierw przy fortepianie, a potem zabrał się za swój ulubiony instrument saksofon. To młody człowiek, który zajął się muzyką amerykańską sprzed 100 lat, a więc jest tutaj sporo swingu, sporo muzyki ragtime'u. Brzmienia są w klimacie Kinga Oliviera czy Jelly Lee Mortona. Taki jazz, trochę post-jazz, trochę muzyki kameralnej, a czasami nawet słychać klasykę. To wszystko połączone z rytmem i swingiem nowoorlańskim. Wysłuchali Państwo taki krótki fragment właśnie płyty Pollinator Matta Ullery'ego. Podsumowując wszystko, to trzeba wspomnieć także o bardzo ważnym polskim wątku tutaj właśnie podczas pandemii, bo w nowojorskim studiu nasz pianista Marcin Wasilewski i jego trio, dokładnie w studiu ICM, nagrali kolejny album. Do tego albumu zaprosili Joe Levano, a to jest jeden z najsłynniejszych amerykańskich saksofonistów tenorowych. Cały zespół, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, planuje jesienią koncerty w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest to niemożliwe. Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo Ci dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Dziękuję. Ziemio przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Stoję przed tobą, wodo przejrzyście magiczna, dumny górski strumieniu, krynico prześliczna. Oto wśród ciebie przejrzyste powietrze, pełne dobrej nadziei, że się niebo przetrze. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość. powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Błękitne są świty i zmierzchy, błękitny czas przyszły i przeszły. I wszystko to jest wielka knieja, a człowiek to jest nadzieja. Woda to ziemi uroda, ziemia wiosną jest młoda, powietrze to ziemi żywość, a człowiek to jest możliwość. Stoję na tobie, ziemi przyjazna i miękka, w którą rzuciła kwiaty lekka stwórcy ręka. Ziemio, wodo, powietrze, spójrzcie, czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie. To Hanna Banaszak i singiel promujący najnowszą płytę Stoję na Tobie Ziemio. To płyta opowiadająca o człowieku, a nie wiem, czy Państwo też wiedzą. Oczywiście wczoraj miała swoją premierę, więc zupełna nowość i zawiera 12 autorskich kompozycji Hanny Banaszak do wierszy i tekstów takich osób jak Wisława Szymborska, Witold Gombrowicz, Tadeusz Różewicz, Józef Brodski czy Wojciech Młynarski i na przykład Dorota Czubkiewicz. I oczywiście też jeszcze autorstwo samej artystki. Polecam Państwu serdecznie. Stoję na Tobie Ziemio, tak też nazywa się cała ta płyta. Mamy 28 minut po godzinie 7. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz wyglądamy przez okno. Na niebie, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, okresami i na południu i na wschodzie wzrastające do dużego i tam też przelotnie może padać. Na południu będą też burze. Popada też niestety nad morzem. To informacja pewnie przygnębiająca dla wszystkich tych, którzy się nad morze wybrali, ale przynajmniej będzie rześko. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Podhalu, około 25 w centrum, do 29 na południu i chłodniej właśnie nad morzem, też w rejonie Zalewu Wiślanego i w rejonach podgórskich, tam od 19 do 21 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Na koniec jeszcze informacja o ciśnieniu. To w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. I've been low, I've been high. I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost everything I had. And I'm not angry. And I'm not mad. Oh, I'm a black man. In a white world, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I've been low and I've been high. I've been so. Michael Kiwanuka i Black Man in a White World. Bardzo a propos piosenka tych wszystkich protestów, które trwały i pewnie w niektórych miejscach wciąż trwają, szczególnie właśnie w USA. Pani Beata do nas napisała, tak po cichu słucha Trójki, wszyscy jeszcze śpią. I tak się zasłuchałam, pisze pani Beata, że mąż zaspał do pracy. Pozdrawia nas pani Beata wszystkich serdecznie. To znaczy pani Beato, że miała pani być po prostu takim budzikiem dla męża, jak dobrze rozumiem. Pozdrawiamy też panią i męża. Oczywiście państwo słuchają Trójki. Za kilka minut będziemy rozmawiać o zdrowiu, o tym, jak sobie poradzić, kiedy mamy nieodpartą chęć zjedzenia czegoś słodkiego. 25 minut pozostało do godziny 8. Taken in by what you've told me, but keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream. Makes you bad, it falls like rain, it turns to dust.

prawdziwe jest to, co jest. Autopromocja. Wracamy do Trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Niedziela, tuż po 13:00. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut pozostało do godziny 8:00. Na zdrowie. Cukier w naszej diecie. Jak sobie poradzić z takim zapotrzebowaniem na słodycze, żeby pozostać jednocześnie zdrowym i nie obrosnąć tkanką tłuszczową? Często osoby, które starają się faktycznie żyć zdrowo i aktywnie, zastanawiają się, czy mogą sobie w ogóle pozwolić na taką słodką przekąskę. Zapytałam o zdanie Roberta Słodownika, psychodietetyka i trenera osobistego. Kluczowe w tym momencie jest uświadomienie sobie, skąd się taka potrzeba bierze. My od bycia dzieckiem gdzieś tam jesteśmy nagradzani. Zjesz obiad, dostaniesz deser, babcia przyjedzie, da cukierka, da lizaka. I gdzieś tam te nawyki żywieniowe wykorzystywane przez stereotypy, które nas dotykają, przekładają się później na życie dorosłe. Jakby to nie jest tak, że ja kocham słodycze i uwielbiam je jeść, ale coś mnie ciągnie w stronę deserów, prawda? Czy lubię po prostu zjeść deser? Co nie zawsze, no jakby jest potrzebne, bo obiad był na tyle syty, że ten deser już jest troszeczkę opcją wykraczającą poza potrzeby. W szczególności teraz, gdzie często wyjeżdżamy na wakacje, gdzie jest gorąco, gdzie lody po prostu są na wyciągnięcie ręki. No i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak często powinienem sobie to nagrodzić, czyli gdzie jest ta równowaga, tak? Ponieważ jeżeli mamy świadomego odbiorcę, takiego zdrowego stylu życia, no to on na pewno nie pozwoli sobie na to, żeby każdy posiłek kończyć deserem, czy pozwalać sobie na deser 3 razy w ciągu dnia, ponieważ podaż kalorii, a w szczególności tych cukrów prostych, no będzie na tyle zakłócająca równowagę, później ta nadwyżka kaloryczna występuje. I myślę, że to jest jakby takie kluczowe, no bo my nie zastanawiamy się, dlaczego nas ciągnie do deseru i jak często możemy go jeść, prawda? A pytanie powinno być właśnie, czy powinienem, czy jakby mój stan zdrowia, mój wygląd pozwala na to, żebym mógł sobie pozwolić na taki czy inny deser. A z czego w ogóle wynika ta chęć zjedzenia czegoś słodkiego i czy trzeba z tym walczyć? Kulturowo mamy wkodowane takie nagradzanie się, to od małego dziecka jest, prawda, różnego rodzaju słodkościami, które występują. Ja bym zachęcał przede wszystkim do tego, żeby te słodkości były zdrowe albo żeby były robione ze zdrowych produktów. No i wtedy też jakby można powiedzieć, że mamy do czynienia z tak zwaną słodką równowagą w życiu codziennym, co może być po prostu naszym zwykłym podejściem do diety, bez jakichś restrykcyjnych obwarowań, które gdzieś tam kończą się często też tak, że no ktoś się poddaje, bo dieta jest zbyt ciężka. No właśnie, stąd też takie nagrody są czasem właściwie dobrym rozwiązaniem, o czym zapewniał Państwa Robert Słodownik, psychodietetyk i trener osobisty. A ja jeszcze dodam, że jeżeli Państwo mają ochotę posłuchać archiwalnych audycji Na Zdrowie, to wystarczy wpisać sobie takie właśnie hasło Na Zdrowie w wyszukiwarkę, dodać do tego hasło Trójka i na pewno znajdą się Państwo już na odpowiedniej podstronie, na której to są wszystkie archiwalne odcinki. Change the channel, but I keep losing my remote. It's like my favorite show's on. I can predict your every joke. My friends think that I'm lucky, but I bet that you don't know that I don't really think so. Chick-flicks and breadsticks, no we don't have to say a thing. I like when you're holding my, but I don't feel nothing. Do I really love you? gonna get you, and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage, and I'm going cuckoo, cuckoo. Sometimes I wanna pack my shit and run. It's like a trip to Vegas. Well, I regret it when it's done. It's like my heart is burning. So I overdose on thumbs. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Chick flicks and breadsticks. No. Bird in a cage, and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage, and I'm going cuckoo, cuckoo. Netta i kuku. Pani Beata, dziękuję serdecznie za to, że dzięki mnie podobno ma teraz już nową ksywkę, Budzik. I podobno zadowolony, mimo że spóźniony, mąż pojechał do pracy. Bardzo nam pani Beata dziękuję za pozdrowienia. Ja również bardzo dziękuję, a pani Krystyna dodaje, że mycie okien przy takiej muzyce to sama przyjemność. I także nas pozdrawia sobotnio pani Krystyna z Brudna. Dziękuję bardzo państwu za wszystkie oznaki obecności przy radioodbiornikach. Polecam się na przyszłość agnieszka.furtek@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS. Mówię o tej przyszłości najbliższej, a mianowicie za kilka minut. Jesteśmy z państwem, przypomnę, do godziny 9. Inni bliźnim dobrze czynią, nieba im przychylić chcą. Ja się cieszę złą opinią, cieszę się doprawdy nią. Opinia szelmy i krętacza Machiavellemu nie uwłacza, gdy twierdzą o nim, że jest łobuz, przygarnie go nie jeden obóz. A kiedy jak najęty kłamie, to mówią wtedy o programie. Nagły wolt ujawnia chętki, faktami gardząc kreśli plany. Dopowiadają facet giętki, polnych faktur pokonanych. Po świecie nie chodź. nieraz nocą myślę sobie, co to będzie za x lat, gdy na całym ziemskim globie zapanuje wreszcie ład. Polityk wieku odległego nie mógłby mówić mi kolego. Dewiza tego polityka to prawdomówność i etyka. O cel swój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zawytyczną. Polityka moralną będzie miała moralność polityczną. To Piotr Rogucki i poznańskie słowiki. Proszę Państwa, a my zapraszamy do tego też, żeby zostać z nami do godziny 9, ponieważ po godzinie 8 będziemy między innymi sprawdzać razem z Gabrielą Darmetko to, czy guma do rzucia, kiedy jest połknięta, to czy może nam zaszkodzić. Poza tym razem z Ryszardem Jaźwińskim będziemy z kolei w kinie, na przykład w koreańskim. To za kilka minut serwis informacyjny. Proszę też słuchać Trójki pod tym kątem. A teraz już Metallica, której nie będę przeszkadzać. Yeah.